98, klima, zip skład. Pamięć o melanżach, zawsze tak. Pamiętaj o melanżach, a jak? Pamiętaj o melanżach, potrzeba. Pamiętaj o melanżach, potrzeba. Dzieciaku, pamiętaj o melanżach, bo trzeba pamiętać. Pamięć o melanżach, rzecz oczywista. Akcesoria do wyboru, bla bro, nosy woda czysta. Włosy blond koloru, nogi jak ewangelista. Dobrych stymulatorów, jeszcze długa lista. Musi pod uwagę być wzięta tequila. 3/4 to chwila, w międzyczasie umila. To o czym Sidha Szapę marzy. Pamiętaj, nie opuszczaj melanży. Teraz słuchaj, wyżej wymieniona. Jeśli do domu chcesz wrócić zadowolona, poczekaj do jutra, nie kupię ci futra, ale zobaczysz co znaczy Kama Sutra. Pamiętaj o melanży. Pamiętaj o melanży. Pamiętaj o melanży. Pamiętaj o melanży. Kaczy i Hada. Pamiętaj o melanży. Wilku i Pele. Pamiętaj o melanży. Wienio i Włodzi. Pamiętaj o melanżu. Wszyscy kolegnicy, pamiętajcie o melanżach, bo tylko to się liczy. Teraz przemawiam do zgraju borsuków. Dzisiaj przy nagraniu padło parę buchów. A ty jedziesz, jedziesz. Ruchy podnieś, dupę zwyra. Czy to do ciebie dociera? Zip skład i klimat to popiera. Melanż się zaczyna, ustawka gotowa. Gdzie? Miejscówka rejonowa. Lub brama wyjściowa, lub klatka schodowa. Kolenda stuprocentowa. Akcja koledniczo-balowa. Siemasz, kolenda się zaczyna. Chłopaki nokautują jakiego skurwysyna. W dwie minuty poszły buty, wypad z nuty. Jakiś mam skuty. Nie ma cieni i styl. Kolesie z Ursynowa na śródmieście przyjechali. Z ziomalami na miejscu się przywitali. Siemasz, jak leci. Chodźcie na ławkę, to się skuna zapali. Po drodze szybki beatbox się odwali, no jasne. Patenty jak w soku, mam własne. Przed snem nie zapalę. To chyba jasne, nie zasnę. A teraz do ciebie właśnie mówię. Kolędowanie z koleżkami wieczorami lubię. Pamiętaj o melanżu. Na zawsze. Pamiętaj o melanżu. Składę. Pamiętaj o melanżu. Klimo. Pamiętaj o melanżu. Browarami. Pamiętaj o melanżu. Z Woltem. Pamiętaj o melanżu. Ze sztukami. Pamiętaj o melanżu. Z giboszami. Pamiętaj o melanżu. I wszyscy razem. Do wszystkich domatorów, świrujących Carringtonów, którzy bez taryfy nie wychodzą z domu. Posłuchaj jak ekipa kolęduje, zip skład, punkt 8 prezentuje. Na relaksie rozumuję. Pamiętaj o melanżu. Wbita do lokalu impera, zipy, wychodzę do baru. Browar! Ze mną kumpli pije paru. Ja żyję, ty jak chcesz to komary. Nie szukam zwady, ale czuję się pewnie tak. Życie biegnie. A jak? Na szóstej zajebista sztuka szczęścia, szuka z lamusem. A ja znowu na to patrzeć muszę. Pamiętaj o melanżu dziś, jutro, pojutrze. I na zawsze zapamiętaj. Rozwresz się dupę, opuść chałupy. Pyknij w Zośkę pod klubę. To non stop, w klubach hip-hopowa kolenda. Ta blondie nie chciała, to jebana menda. Czas mija, każdy mój ruch dozwolony. Czwarta nad ranem, kontynuacja rejony. Tradycje zipów wykonuje. Raz sporo angażuje, zip skład reprezentuje. To czysta prawda, człowieku. Czysta prawda, czysta prawda. Prawda, prawda, czysta prawda. Ty, no to jak ustawka na ten melanż jest? No my jesteśmy o 18, tak? O 18 ustawkę. O 18 to byśmy gadali. Pamiętaj o tym melanżu. Pamiętaj, zawsze pamiętaj, zawsze. Do końca. Ja mam tam jeszcze trochę. Co na prezencję, na prezencję, na gadę? Cicho pójdzie, cicho pójdzie. Dobrze będzie, dobrze. Marek się ucieszy. No ja, proszę.